اختصاصی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے بعد اختصاصی تعلیم کو لیجئے، جس کا مقصود کسی ایک شعبہ علم میں کمال پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں جس طرح ہمارے ہاں دوسرے علوم و فنون کی اختصاصی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح اب قرآن، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے مفسر، محدث اور فقی اور علماء دین پیدا ہو سکے۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، اس کی تعلیم تو ہمارے لا کالجوں میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم کو تعلیم کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس مسئلے پر اس سے پہلے میں اپنی دو لیکچروں میں مفصل بحث کر چکا ہوں، جو 1948 عیسوی میں لا کالج لاہور میں ہوئے تھے۔ یہ دونوں لیکچر اسلامی قانون کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، اس لیے یہاں اس بحث کا اعادہ غیر ضروری ہے۔ رہے قرآن و حدیث اور دوسرے علوم اسلامیہ، تو ان کی اختصاصی تعلیم کے لیے ہماری یونیورسٹیوں کو خاص انتظامات کرنے چاہیے، جن کا مختصر خاکہ میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اس مقصد کے لیے ہمیں مخصوص کالج یا یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ ایسے معیاری مدارس قائم کرنے چاہیے، جن کے تحت الگ شعبے قائم کرنے ہوں گے، جن میں صرف گریجویٹ یا انڈر گریجویٹ داخل ہو سکے۔ ان اداروں میں حسب ذیل مضامین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عربی ادب، تاکہ طلبہ میں اعلیٰ درجے کی علمی کتابیں پڑھنے اور سمجھنے کی استعداد پیدا ہو سکے، اور اس کے ساتھ وہ عربی زبان لکھنے اور بولنے پر بھی قادر ہوں۔ نمبر 2، علوم قرآن، جن میں پہلے اصول تفسیر، تاریخ علم تفسیر اور فن تفسیر کے مختلف اسکولوں کی خصوصیات سے طلبہ کو آشنا کیا جائے، اور پھر قرآن مجید کا تحقیقی مطالعہ کرایا جائے۔ نمبر 3، علوم حدیث، جن میں اصول حدیث، تاریخ علم حدیث اور فن جرح و تعدیل پڑھانے کے بعد حدیث کی اصل کتابیں ایسے طریقے سے پڑھائی جائیں کہ طلبہ ایک طرف خود احادیث کو پرکھنے اور ان کی صحت و سقم کے متعلق رائے قائم کرنے کے قابل ہو جائے، اور دوسری طرف حدیث کے بیشتر ذخیرے پر ان کو نظر حاصل ہو جائے۔ نمبر 4، فقہ، جس کی تعلیم لا کالجوں کی تعلیم فقہ سے ذرا مختلف ہو۔ یہاں صرف اتنا کافی ہے کہ طلبہ کو اصول فقہ، تاریخ علم فقہ، مذاہب فقہ کی امتیازی خصوصیات اور قرآن و حدیث کے نصوص سے استنباط احکام کے طریقے اچھی طرح سمجھا دیے جائیں۔ نمبر 5، علم العقائد، علم کلام اور تاریخ علم کلام، جسے اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ طلبہ اس علم کی حقیقت سے واقف ہو جائیں، اور متکلمین اسلام کے پورے کام پر ان کو جامعہ نظر حاصل ہو جائے۔ نمبر 6، تقابل ادیان، جس میں دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کی تعلیمات سے، ان کی امتیازی خصوصیات سے اور ان کی تاریخ سے طلبہ کو آشنا کیا جائے۔ اس تعلیم سے جو لوگ فارغ ہوں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ آپ ان کی ڈگری کا نام کیا رکھیں، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آئندہ انہی لوگوں کو علماء دین کہا جانا چاہیے جو اس ڈگری کو حاصل کریں، اور ان کے لیے ان تمام اعلیٰ ملازمت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے جو دوسرے مضامین کے ایم اے اور پی ایچ ڈی حضرات کو مل سکتی ہیں۔